شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام، سلام فرشته های نازنین، سلام به شما بچه های خوب و گل خودم. انشالله که همتون خوبه خوبه. خب الان چه فصلیه عزیزای من؟ فصل زمستون. بله، فصل زمستون از راه رسیده. امروزم چهارمین روز از فصل زمستون بود. بچه ها تو فصل زمستون گنجشکا خیلی سردشون میشه. به نظرتون برای پرنده ها و گنجشکا که تو این فصل سرما بهشون سخت میگذره چی کار باید کرد؟ ها؟ باریکالو، همه تون دستاتون بالاست و میخواین بدین که براشون آب و دونه بذارین. هزاران آفرین به شما گلگلیای خودم. خیلی خوب، بریم سر وقت قصه‌مون. یه قصه ای داریم به اسم کوکو تو سرما چی کار میکنه؟ کجا باید بره؟ زمستون از راه رسیده بود. سرمای شدیدی همه جا رو گرفته بود. درخت ها به خواب زمستونی رفته بودن. پرنده ها به مناطق گرم سیر پرواز کرده بودن تا تو سرما یخ نکنن. اما پرنده کوچولویی به اسم کوکو موقع کوچ کردن از بقیه دوستاش جا موند. اون تنها بود. ناراحت بود از اینکه حالا تنهایی تو این سرما چی کار کنه، کجا بره، چی بخوره تا بتونه زنده بمونه. کوکو شروع کرد به فکر کردن. پیش خودش گفت من باید یه کاری بکنم تا زمستون یخ نکنم. فکر کرد و فکر کرد تا بالاخره یه تصمیم گرفت. تصمیم گرفت به اولین درختی که رسید روی اون درخت بمونه تا بهار بشه و دوستاش برگردن. با این فکر شروع کرد به پرواز کردن. پرواز کرد و پرواز کرد تا رسید به یه روستای کوچیک و پردرخت. کوکوی قصه ما در اطراف درختا پرواز کرد و گشت تا کمی چوب و گیاه خشک برای ساختن لونه پیدا کنه. کم کم برف قشنگی شروع به باریدن کرد. خیلی زود همه جا رو سفید پوش کرد. کوکو هر چقدر گشت چیزی پیدا نکرد تا بتونه برای خودش لونه درست کنه. خیلی هم طفلکی سرد شده بود. بالهاش داشتن از سرما یخ می زدن. دیگه هوا تاریک شده بود. شبم از راه رسیده بود. کوکو در حالی که از سرما می لرزید و خسته و ناامید بود روی شاخه درخت نشست. کنار درخت از دودکش یک کلبه چوبی دود بیرون می اومد. بچه ها، کوکو با خودش گفت حتما اونجا خیلی گرمه. کاش اونجا بودم و کنار بخاری میخوابیدم. آخ چقدر خستم، چقدر سردمه، چقدر گرسنم. اون وقت با حسرت کلبه رو نگاه کرد. چند دقیقه بعد یه پسر بچه از کلبه بیرون اومد تا از انبار چوب برداره و ببره بندازه داخل بخاری. پسر کوچولو چشمش به کوکو افتاد که داشت از سرما می لرزید. پسر بچه که خیلی مهربون بود با کمک پدرش کوکو رو برد توی خونه کنار بخاری. براش جای نرم و گرم درست کرد تا شب تو سرما زیر برف و بوران نمونه. صبح که شد با کمک پدرش برای کوکوی آشیانه قشنگ درست کردن و داخل اون علف‌های نرم گذاشتن. لونه رو از دیوار کلبه آویزون کردن و روی لبه اون برای کوکو دونه پاشیدن. پسر قصه ما بعد همراه پدر به کلبه برگشت و از پشت پنجره به کوکو نگاه کرد. کوکو وقتی دونه ها رو دید روی لبه لونه نشست و شروع به خوردن کرد. کم کم داخل لونه رفت و روی علفای نرم خوابید و از خدای مهربون برای اون پسر و خانواده آرزوی سلامتی و خوشبختی کرد. اون در اونجا موند تا با آمدن بهار دوستاشو پیدا کنه. چه پسر گلی، چقدر مهربون، دقیقا مثل همه شما عزیزای دلبندم. دیدین چی کار کرد؟ کوکو رو آورد توی خونه، به کمک پدر براش لونه درست کردن، دونه ریختن که از سرما اذیت نشه. شما هم حتما پشت پنجره برای پرنده ها دونه میریزین، یه ظرف آب میذارین یا اگه ممکن بود یه جای گرمی هم براشون درست میکنین. هزاران آفرین به شما گلگلیای خودم. خدا حافظ همگیتون باشه.